Het is 10:00, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Topturnsters die jarenlang te maken hebben gehad met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld moeten ieder €5.000 tegemoetkoming krijgen. Dat staat in een advies van een commissie die in opdracht van sportkoepel NOC-NSF bekeek hoe de turnsters moeten worden gecompenseerd. Het advies wordt morgen officieel gepresenteerd. En de verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de aanbevelingen overnemen. Eerder dit jaar bleek uit een rapport dat veel turnsters slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het Rode Kruis dreigt de opvang van vluchtelingen in Nederland door een humane ondergrens te zakken. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de noodopvang en het gebrek aan opvanglocaties. Essentiële basisbehoeften als medische zorg zouden in gevaar komen doordat er nauwelijks nog opvangplekken zijn. De Britse regering heeft het vrouwelijk beloftenteam van de Afghaanse voetbalbond asiel aangeboden. De 35 meisjes tussen de 13 en 19 jaar zitten sinds de machtsovername door de Taliban in Pakistan. Eerder vluchtte het Afghaanse nationale vrouwenelftal al naar Australië en de junioren zitten in Portugal. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetstrijder Jacoba van Tongeren. Bij de onthulling tegenover van Tongeren's voormalige huis waren onder andere burgemeester Halsema en voorzitter Job Cohen van het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. Jacoba van Tongeren was een onbekende naam totdat haar neef in 2014 een boek publiceerde over haar rol in het verzet. Ze begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. Zo redden ze het leven van duizenden mensen. Het weer nog, meer bewolking vanavond. Er trekt ook wat regen over. Komende nacht klaart het weer wat op, bij minima rond 8 graden. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon, maar ook wat buien. En morgen wordt het ongeveer 15 graden. Tot zover het NWS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met twee meldingen. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 3 kilometer. De vertraging is daar 12 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht staat 7 kilometer file. De vertraging is daar ruim 50 minuten. En dat was de verkeersinformatie. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Ster. NOS Radio 1. Langs de lijn met Herman van der Zand. Goedenavond, welkom bij een uur langs de lijn op de zondagavond. Natuurlijk is er weer van alles. Bijvoorbeeld de Formule 1. Na de Grand Prix van Turkije staat Max Verstappen weer op de eerste plaats in de WK-stand. Al had hij het wel erg zwaar onderweg. What was the most difficult phase of the Grand Prix for you? Stay awake. Relaxter Verstappen, dat was wel anders bij Lewis Hamilton. Voor het eerst in 2 jaar weer een marathon in Nederland. 17.000 fanatieke lopers zagen af in Eindhoven. U mag weer, u kan weer. Geniet ervan. Ja, genieten van straks een reportage uit Brabant waar het altijd goed toeven is. Wie wordt de opvolger van Portugal als winnaar van de Nations League? Arman Afsaroglu doet verslag van de finale. Die is aan de gang. Spanje tegen Frankrijk. Die duurt nog een half uur. Na exact een uur voetballen is het in San Siro in Milaan nog 0-0. Af en toe zie je flitsen van het hoge niveau van deze twee landen, Spanje en Frankrijk. Maar we wachten eigenlijk al een uur op echte kansen. Maar die blijven voorlopig uit. 0-0 dus in de finale van de Nations League. Dat en nog veel meer. Bijvoorbeeld de Nederlands kampioen tafelvoetbal. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. half uur dus nog te gaan in die wedstrijd. De Nations League finale Spanje tegen Frankrijk. Arman die zegt, ja, ik zit te wachten op kansen zijn. Is er nog helemaal niets gebeurd? Nou, nee, eigenlijk niet. Beide ploegen slagen er heel goed in om de andere ver van het eigen doel te houden. Je ziet wel af en toe wat mooie momenten. Met name van die hele jonge Gavi. Over wie het al veel is gegaan deze week. Een van de jongste spelers ooit in het Spaanse nationale elftal. Hij voetbal bij Barcelona. En hij was er opeens. Hij stond er opeens deze week. En ook vandaag is hij weer fantastisch. Doet hij geweldig mooie dingen. Wordt hij voor de leeuwen gegooid en laat hij zien zijn mannetje te staan. Hij doet het echt weer goed. Maar ja, kansen, doelpunten, en daar gaat het in dit edele voetbalspel toch om. Die zijn er niet, terwijl die halve finales nog zo spectaculair waren. Spanje versloeg thuisland Italië en Frankrijk kwam terug van een 2-0 achterstand tegen België. En won in de extra tijd nog door een goal van Hernandez met 3-2. Eerder op de avond was het België-Italië om de derde plaats. Italië won die wedstrijd en mag zich dus winnaar noemen van de troostfinale. Maar de echte finale, ja, die moet nog eigenlijk ontbranden. Die moet nog loskomen. Dat is voorlopig niet gebeurd. En dat is toch gek als je kijkt naar de kwaliteit op het veld. Naar Frankrijk met Griezmann, Mbappé, Benzema. En natuurlijk ook Pogba op dat middenveld bij Spanje. Dat wel veel blessures heeft. Voorafgaand in dit toernooi hadden ze daar al mee te maken. Dus ontbreken er wat namen die we wel vaak gewend zijn in Spanje. Maar er blijft genoeg kwaliteit over. Met voorin bijvoorbeeld Ferran Torres, een van de betere bij Spanje, naast Sarabia en Oyarzabal. Maar het is dus met name Gavi die indruk maakt op dat middenveld. Positiespel bij de Spanjaarden weer geweldig verzorgd. Maar dat stokt vaak tot bij de rand van het 16 meter gebied van Frankrijk. Balbezit nu voor Busquets, de aanvoerder van Spanje die hem even breed heeft gespeeld. Naar Laporte, die samen met Eric Garcia centraal achterin staat. Finale dus. Gespeeld in San Siro in Milaan. Er mogen er ongeveer 35.000 in. Van de Italiaanse autoriteiten die zitten er niet allemaal. Zo rond de 30.000 toeschouwers op deze wedstrijd afgekomen. Tweede editie dus van de Nations League. Eerste editie, zoals je al zei, gewonnen door Portugal. Dat destijds Nederland versloeg in de finale. Oh, Pogba, dat lijkt nog op een elleboog. Of is het een overtreding van de Spanjaarden? Blijkbaar het laatste. Pogba heeft toch geel. Die moet op zijn tellen passen. Frankrijk voetbalt verder met Benzema. De kans en onderkant. Lat daar geraakt. Theo Hernandez. Nou, dit was dan de eerste echte kans van de wedstrijd. Een kans voor de man die de halve finale tegen België besliste. Theo Hernandez. Maar die knalt hem dus op de onderkant van de lat. En uiteindelijk gaat hij vlak voor de doellijn. Stuiten die weer terug het veld. En laat het een voorbode zijn voor meer moois. In de resterende 27 minuten de stand bij Spanje. Frankrijk is nog steeds 0-0. De oude topturnsters, u hoorde het zojuist, die zijn blootgesteld aan lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld, moeten per persoon €5.000 krijgen. Dat vindt de adviescommissie Integriteit en Ethiek. Turncommentator Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Wat is die adviescommissie Integriteit en Ethiek? Ik onderbreek je nu al even, want ik moet heel snel terug naar Arman. Sorry. En dan valt gelijk de goal. De eerste kans voor Frankrijk. Aan de andere kant ging er niet in. Maar Spanje doet het wel. En het is 1-0 na 64 minuten door een goal van Mikel Oyarzabal. Die de bal krijgt aan de linkerkant van het 16 meter gebied. En vervolgens diagonaal nog via de binnenkant van de paal binnenschiet. Achter doelman Lloris Oyarzabal dus. Speler van Sociedad. Die maakt een geweldige paas vanaf het middenveld van Sergio Busquets over de verdediging van Spanje heen. Keurig afgemaakt door Oyarzabal. Spanje leidt in de finale van de Nations League met 1-0 tegen Frankrijk. Ja, Edwin, sorry, jij weet als geen ander hoe dat gaat in dit programma soms in langs de lijn. Zeker. Het ging over die adviescommissie Integriteit en Ethiek. Hè, die beveelt aan €5.000 per persoon voor die slachtoffers, die oud-topturnsters. Wat is dat voor commissie? Ja, dat is een commissie die onder de hoede valt van de NOC-NSF. En die wordt ingeschakeld in kwesties als deze. Natuurlijk, we hebben dat rapport gehad. Hè, ongelijke leggers opgesteld door Verinorm. Onderzoek dat onder andere is uitgevoerd door Marion Olvers. Daarin werd melding gemaakt van al die dingen die we al eerder van slachtoffers hadden gehoord. Praktijken als negeren, intimideren. Ook wel het negeren van blessures. De weegschaal. Veel trauma's bij die slachtoffers geconstateerd. En een van de aanbevelingen van dat Verinorm-rapport was dat er een schadevergoeding moest komen voor de slachtoffers. Ja, en hoe je dat dan aan moet gaan pakken, daar mocht die commissie zich over buigen. Nou, die heeft zich erover gebogen en zegt nu, nou, iedereen die daar recht op kan krijgen, die daar recht op heeft, krijgt €5.000. Dat betekent ook ongeacht wat je hebt meegemaakt. Ja, je moet het zien als een collectieve regeling eigenlijk voor de slachtoffers. En dat is dus inderdaad die groep aan oud-topsporters die in dat rapport wordt vernoemd. En die slachtoffers die zijn actief geweest, nationaal op het hoogste niveau. Ze hebben meegedaan aan internationale wedstrijden, veel uren in de trainingshal gemaakt. En die hebben dus inderdaad recht op die 5000 euro, stelt de adviescommissie. Het is dus een advies. Want, zeggen zij, in leed kan je eigenlijk geen hiërarchie aanbrengen. Je kan niet zeggen, die heeft het zwaarder te verduren gehad dan de ander. Eén bedrag, daar gaan we voor. Ja, ga ik snel even naar Arman. Arman. Het spel is op de wagen, zeg. Wat een ontwikkelingen. Een goal nu voor Frankrijk. En wat voor doelpunt van Karim Benzema. Linkerpunt 16 meter gebied. Veel ruimte is er toch eigenlijk niet. Maar hij vindt de ruimte wel. En hij krult hem schitterend in de kruising. Net buiten het bereik van Unai Simon. Die er met de vingertoppen nog net aan zit. En dat maakt de goal eigenlijk alleen maar mooier. Hij zweeft naar die hoek. Hij raakt die bal nog net met de vingertoppen. Maar kan het doelpunt niet meer voorkomen. Spanje-Frankrijk 1-1 door een schitterende goal van Karim Benzema. Terug naar jou, Edwin. Het is natuurlijk een bijzondere zaak, een gevoelige zaak. Is het wel eens eerder voorgekomen in de sport dat sporters op deze manier een soort tegemoetkoming krijgen, een bedrag? Nou, naar mijn weten niet op deze manier zo collectief. Hè? Dat zegt wel alles over de situatie bij het turnen. Het is in feite een afrekening niet zozeer met individuele misstanden, maar met een bedorven cultuur. Dat is de conclusie die Marjon Olvers met haar Verinorm-rapport al trok. Maar dat wordt dus ook overgenomen door die adviescommissie. Ja. Die zegt ook, slachtoffers hebben behoefte aan expliciete excuses. Maar van wie moeten die excuses dan komen? Ja, die zullen dan moeten komen van de KNGU en van de NOC-NSF. En dat zijn de instanties die eerder ook wel excuses maakten. Maar dat deden ze dan in vrij algemene termen. Waar die commissie nou op aandringt, is dat er ook echt expliciete excuses komen. Dus dat die bonden ook aangeven hoe en waar het precies is misgegaan. En ze denken dat daar die slachtoffers meer aan hebben. Die 5000 euro, dat is dan, daar mag je geen schadevergoeding noemen. Dat is een tegemoetkoming. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, je zou zeggen dat het is een soort definitiekwestie. Misschien heeft het ermee te maken dat als je echt een schadevergoeding aan een turnster wil geven, dat je dan echt moet gaan bepalen hoeveel moet zo iemand krijgen. Wat zijn de kosten geweest die iemand heeft moeten maken? Dan kom je misschien wel in een heel traject met rechtszaken, procedures terecht. Daar waar die commissie juist aandringt op een snelle afhandeling van het financiële verhaal. Dus ik denk dat dat misschien een afweging is geweest om te zeggen van we noemen het vooral geen schadevergoeding. Dat rapport, er komt morgen toelichting op van NOC, NSF en de KNGU. Ja, dan wordt hier een streep onder gezet. Dan zeggen ze, nou, we gaan het zo oplossen zoals de commissie ons adviseert, denk je? Dat is natuurlijk goed mogelijk. De vraag is wel hoe ze dat dan willen gaan doen. Want we weten ook allemaal dat een bond als de KNGU nou niet een hele volle kas heeft. Dus als ze echt een grote groep aan turnsters schadeloos moeten stellen of tegemoet moeten komen op deze manier, ja, dan zal dat misschien ook op een andere manier met bijvoorbeeld de bijstand van de NOC-NSF opgelost moeten worden. Dus dat zal morgen ongetwijfeld te sprake komen tijdens die persconferentie, hoe nou dit advies precies gaat worden uitgevoerd. En komt er dan ook een streep onder te staan? Niet onder de gevoelens van deze affaire, maar is dit dan afgehandeld? Wat betreft de Gymnastiekunie bijvoorbeeld? Nou ja, dat wordt wel interessant natuurlijk. Want de vraag is ook in hoeverre de slachtoffers kunnen leven met deze oplossing. Of die tevreden zijn met deze oplossing. En wat er natuurlijk nog verder speelt, is dat er een hoop trajecten nog in gang zijn. Met name als het gaat om tuchtzaken die tegen trainers lopen. Toevallig is gisteren bekend geworden dat Gerben Wiersma, de oud-bondscoach, is inmiddels opgestapt. Dat hij in hoger beroep, nadat hij aanvankelijk was vrijgesproken, toch is schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Dat is na klachten van 5 turnsters geweest. En dat zou dan bijvoorbeeld gaan om schelden en om het negeren van blessures. Nou ja, goed, hij krijgt geen straf, ondanks dat hij schuldig is bevonden. Omdat ISR, die tuchtcommissie, oordeelt dat het in aantal en ernst beperkt is gebleven. En dat hij het ook niet doelbewust heeft gedaan. Gerben Wiersma zei in een reactie, ja, ik heb in april al aangegeven dat het me raakt. Dat turnsters negatieve ervaringen hebben, kennelijk ook met mij. Maar hij had toch wel gehoopt dat de vrijspraak die hij aanvankelijk kreeg, dat die bevestigd werd. Dus daar heb je al zo'n uitspraak die dus is gekomen. Vragen ze ook weer wat dit weer doet met de slachtoffers. Of die hier vrede mee kunnen hebben. Hè? Iemand die schuldig wordt bevonden en toch geen straf krijgt. Maar ja, hij is niet de enige die zaken tegen zich had lopen. Want bijvoorbeeld Vincent Wevers, die is ook nog verwikkeld in zo'n tuchtzaak. En daar moet dat ISR zich nog over gaan buigen. Dus de zaak is nog lang niet voorbij, nee. Edwin Cornelissen, dankjewel. Max Verstappen gaat weer aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1. Hij werd in Turkije tweede achter de Mercedes van Valtteri Bottas. En rivaal Lewis Hamilton die begon na een straf vanaf de 11e plaats. Werd uiteindelijk vijfde. Lange tijd leek hij achter Verstappen nog derde te gaan worden. Totdat hij 7 ronden voor tijd alsnog een pitstop maakte. En toen hij terugkwam op de natte baan, wist hij niet eens hoeveelste die precies lag. What position am I in, man? P5. We should have come in, man. A massive graining, man. I told you. Balende Hamilton via de boordradio. Oud-Formule 1-coureur Guido van der Garde, goedenavond. Hey, goedenavond. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Nou ja, het was natuurlijk nat begon de race. En iedereen begon eigenlijk op intermediates. En eigenlijk 20 ronden, 25 ronden voor het einde wisselde Max, een van de eerste, naar zeg maar een nieuwe set, een versere set intermediate. Omdat eigenlijk die banden daarvoor gewoon op waren. En Lewis Hamilton bleef eigenlijk maar doorrijden. En op een gegeven moment, hij bleef constant goede rondetijden rijden. En hij had zoiets samen met het team van, jongen, we blijven doorrijden. We hoeven helemaal niet naar binnen. Maar het team in één keer zei van 10 ronden tot 8 ronden van tevoren. Ja, kom in. En op een gegeven moment zei hij van, ja, laat maar naar binnen komen als jullie denken dat het goed is. En uiteindelijk was dat gewoon een stom beslissing. Want hij lag derde. Hij hoefde in principe niet meer naar binnen. Zijn rondetijden waren in principe nog oké. Niet super, maar oké om derde te worden. En ik denk dat hij gewoon echt een podiumplek heeft weggegooid samen met zijn team. Waarom deden ze dat dan? Is dat dan echt een tactische blunder van het grote Mercedes-team? Nou ja, achteraf is het makkelijk gezegd, ook voor de analytische mensen, dan dat het een blunder is. Maar goed, zij hadden natuurlijk wat meer informatie. Je weet niet tot hoever zo'n band kan gaan. Is het loopvlak van de band niet helemaal op? Rij je niet op de kant vast? Ploft die niet? Zijn de temperaturen van de band nog goed? Ja. En iemand heeft het wel gedaan. Die heeft gewoon één hele race op één setje banden gereden. Was ook Ocon, die is uiteindelijk tiende geworden. Maar die verloor de laatste 4-5 ronden wel gewoon echt 30 seconden op zijn concurrentie. Dus ja, de informatie die zij hebben, die hebben wij niet. En uiteindelijk, ja, achteraf denk ik wel dat Mercedes geblunderd heeft. Dat Lewis hem wat makkelijk had kunnen halen. Maar ja, dat is allemaal achteraf, hè? Ja, dat is allemaal achteraf. Nou, achteraf zei Hamilton dit er zelf over. I mean, I've only just got out of the car, so I don't have all the information. But I feel like I should have stayed out. My gut feeling was to stay, and I feel like what I should have done. So frustrated in myself for not following my gut. But I work as a team, so did the best I could with the advice I was getting. Ja, hij was ook vers uit de auto, had ook nog niet alle informatie, maar mijn gevoel was wel, ik moet doorrijden. En hij baalt dat hij daar niet naar heeft geluisterd. Heb je het gevoel dat hij zich aan het inhouden is, zo vers uit die auto? Ja, maar goed, hij zegt ook alweer mooi van, hè, we work as a team. Ja. Dus op een gegeven moment moet hij ook zijn team vertrouwen daarin. En uiteindelijk ja, is het waarschijnlijk toch een blunder geweest van het team. Ja. Maar goed, lang verhaal kort. Het is voor Max Verstappen natuurlijk fantastisch geweest. Want die pakt gewoon meerdere punten dan Lewis Hamilton. Hè. Het gevecht is natuurlijk steeds gaande nog tussen die twee voor de wereldtitel. Maar als je dan Max een driver of the day moet kiezen, zeg je dan, nou, dat is dan wel Hamilton die eerst 11e is en dan derde, uiteindelijk vijfde wordt? Nee, dat vond ik toch echt wel Carlos Sainz, moet ik eerlijk zeggen. Want die moest helemaal als laatste starten. Die is 7e geworden. Met echt een paar mooie inhaalacties en super race ready. Dus dat was echt mijn driver of the day. Als we het nu over Verstappen hebben, die had voor vandaag 2 punten minder dan Hamilton. De 7-voudig wereldkampioen, maar hij heeft er nu 6 meer. Ja. Begon als tweede, eindigde als tweede. Ondertussen rijdt Bottas wel steeds verder weg. Heb je het idee dat hij het maximale eruit heeft gehaald, Verstappen? Ja, weet je, Red Bull had het gewoon niet goed voor elkaar dit weekend. Mercedes was gewoon de sterkere auto. Dus ik denk dat hij gewoon de schade beperkt heeft. Prima uitgangspositie, meerdere punten gehaald dan Lewis Hamilton. En hij staat nu in één keer 6 punten voor. Dus ja, ik denk dat voor hem een heel goed weekend was. Laten we eens luisteren naar een interview in het Engels met Verstappen na de race. We have our championship leader once again, Max Verstappen. Well, the crowd appreciate you even in second place. I know you want to win every race like all the drivers, but a good damage limitation Grand Prix for you? Yeah, I mean, it was not easy today. I mean, the track was very greasy. We just had to manage the tires the whole race, so we couldn't really push. And just seemed like Valtteri had a bit more pace, could look after the tires maybe a bit better as well. But I'm, of course, still happy to finish second, because in these conditions, it's also easy to get it wrong and you drop back. So overall, very, very pleased. Ja, het was allemaal niet makkelijk, zegt hij, maar hij is desondanks erg tevreden. Hij zegt, ik kon niet pushen, ik was vooral bezig met mijn banden. Wat betekent dat? Ja, dat is natuurlijk hè, met die set banden, omdat de intermediates, omdat het zeg maar nat was aan het begin van de race, eigenlijk de hele race. Ja, dan moet je ze gewoon managen. Als je te hard pusht op die banden, dan rij je ze aan gort en dan moet je heel veel naar binnen. Als je niet genoeg pusht, dan blijft het niet de temperatuur en dan krijg je niet meer terug de temperatuur. Het is een hele fijne lijn om precies in de goede window te zitten. En daarin denk ik dat ze het hele weekend een beetje problemen hadden, zeg maar. En dat zag je in de race ook weer een beetje terugkomen. Ja. En goed, voor hem is het natuurlijk saai, want je kan niet de eerste aanvallen en niemand rijdt achter je. Dus je rijdt natuurlijk een beetje in the middle of nowhere. Maar goed, wat ik al zei, het is voor hem natuurlijk een goed weekend geweest omdat hij meer punten haalde dan Hamilton. Daar gaat het natuurlijk om. Zie je dit als een flinke tik ook voor Hamilton? Nee, zeker niet. Hè. Van Lewis moest natuurlijk van 11 komen. Die reed natuurlijk gisteren pole position, maar omdat hij die motorwissel had, moest hij 11 starten. En hij is natuurlijk vijfde geworden, had misschien derde kunnen worden. Ja, dat zijn natuurlijk wel wat punten die hij gemist heeft. En het blijft natuurlijk spannend. Het is nog maar 6 punten met 6 races te gaan. Dus laten we hopen dat de goede kant op gaat vallen voor Max. Kijk eens in die glazen bol. 6 races, je zegt het al, allemaal buiten Europa. Hoe schat je de kans in voor Verstappen? Wat voor circuits komen eraan bijvoorbeeld? Nou, het is echt wel 50-50. Hè. De aankomende race is natuurlijk in Austin, Amerika. Dat is echt wel, denk ik, een circuit van Hamilton en Mercedes. Maar goed, daarna krijg je natuurlijk 2 Grand Prix in Brazilië en in Mexico. Nou, daar zeg ik echt wel dat Max daar de sterker is. Maar goed, dan krijg je in één keer 2 Grand Prix in Saudi-Arabië en in Qatar. Nou, daar heeft nog niemand gereden. Dus niemand heeft daar data van. Niemand weet hoe de circuits erbij liggen. Dus ja, dat is echt gewoon guessen wie daar beter is. En uiteindelijk is de laatste race in Abu Dhabi. Nou, die heeft natuurlijk Max vorig jaar gewonnen. Ja. Daar was hij gewoon supersnel. Dus het is echt 50-50. Het gaat gewoon om hoe de strategieën bepaald worden tijdens de race. Geen fouten maken, geen motorproblemen, geen technische problemen. En iedereen die wint, die heeft uiteindelijk de meeste punten behaald. Mooie seizoensfinale dus. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt tot aan de laatste race doorgaat. En uiteindelijk degene die wint die de meeste punten heeft. En hopelijk gaat het de kant op vallen van Max Verstappen. Dat zal natuurlijk voor ons land natuurlijk geweldig zijn. Nog 6 races te gaan. Guido van der Garde, dankjewel voor je analyse. Dankjewel, succes. Hoi. Door naar Arman Afsaroglu, die zich meldde in het gesprek met Edwin Cornelissen. Snel achter elkaar 2 goals. Toen was de finale echt begonnen. Ja, een minuut van de waanzin met 2 fraaie goals van Oyarzabal voor Spanje. En daarna overtreffende traptocht, de treffer van Benzema voor Frankrijk. Er wordt nu veel gewisseld bij beide landen. Bij Frankrijk wordt nu Leo Dubois gebracht. Eerder hebben we Gavi al zien vertrekken bij Spanje. Jeremy Pino is daar in de ploeg gekomen. Het is nog 12 minuten. En dan een eventuele verlenging. En dan eventueel ook nog strafschoppen. Dat was, kan een lange avond worden. Het was bij die wedstrijd om de derde en vierde plaats niet zo overigens. Als het daar gelijk was geworden na 90 minuten waren ze direct naar penalties gegaan. Maar dat doen ze in deze finale van de Nations League niet. Lang gebeurde er dus weinig, terwijl Dubois komt voor Pavard. Maar na een uur ging het opeens los. Begon met die kans voor Hernandez. Onderkant lat. Daarna de goal van Oyarzabal. Toen dus de treffer van Benzema. Maar ik moet eerlijk zeggen, na die 1-1 gaan ze ook wel weer snel terug in het patroon van hoe het daarvoor was. Namelijk veel de bal rondspelen op het middenveld zonder dat er heel veel gebeurt. Maar goed, wie weet, het kan nog. Dat heeft Frankrijk ook getoond in de halve finale die het speelde tegen België. Ook Pavard is boos trouwens dat hij gewisseld is. Gooit een bekertje weg. Wil even niets meer weten van troostende woorden van teammanagers. Die is hier niet blij mee met deze wissel. Leo Dubois is dus de nieuwe rechtsback nu van Frankrijk. Balbezit voor de Fransen ook aan de linkerkant van het veld. Mbappé zit al te wachten tot de bal zijn kant op komt. Dat gebeurt ook. Nou, dit moet hem zijn voor Mbappé. Ja! En daar is het 2-1 voor Frankrijk. Randje buitenspel als de paas komt op Kylian Mbappé. Maar de vlag blijft omlaag. De VAR zal deze treffer nog wel checken. Maar voorlopig staat op het scorebord toch Spanje 1. Frankrijk 2. Eindelijk Kylian Mbappé, die we tot nu toe in het eindtoernooi nog niet voor hebben gezien. In de halve finale niet en in de finale ook niet. Maar hier was hij er dus opeens wel en maakt hij het keurig beheerst af. Wacht hij tot Unai Simon gaat liggen en dat doet hij. En vervolgens schuift hij hem in het doel. Protesten bij de Spanjaarden richting de scheidsrechter Anthony Taylor. Maar voorlopig staat de goal gewoon en ik wacht tot ik de herhaling ga zien. Dat gebeurt nu. De paas van Theo Hernandez, de linksback. En hij staat buitenspel. Ja, en dus gaat deze goal niet door. Het is wachten op het tekentje van de VAR. Mbappé rond het goed af, maar het is buitenspel. Dat kan ik zien. En dat gaan ze met de lijnen ook zeker zien. Dus ga er maar vanuit, Herman, dat het 1-1 is. En niet 2-1 voor Frankrijk. Mocht het nou toch 2-1 voor Frankrijk zijn, dan meld ik me weer. Ja, heel goed. Dankjewel, Arman. Nou, u hoorde zojuist hoe een doelpunt klinkt in San Siro. Maar zo kan een goal ook klinken. Ja, die zit er goed in. Dit is de tafelvoetbal, tafelgoal. Voor veel mensen is tafelvoetbal een spel van ontspanning. Voor sommige mensen is het een serieuze sport. Dit weekend was in Elslo in Limburg het Nederlands kampioenschap tafelvoetbal. En Thijs van Schijndel werd vandaag Nederlands kampioen. Thijs, goedenavond. Hele goedenavond, Sander. Dankjewel. Je moet lachen. Ja, dan had ik net de opname hoorde van een paar schoten in Elslo. En ik ben nu nog op de fiets in Amsterdam net aangekomen. Om het laatste stukje naar huis te fietsen. Dat is toch echt pas geleden. Ja, je bent op de fiets. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Super. Ja, je hebt dus een intensieve dag achter de rug. Want je bent alweer terug waar je woont. Hoeveel wedstrijden heb je gespeeld vandaag? Oh, dat is echt moeilijk bij te houden. Even kijken, ik denk dat ik zeker wel iets van 17, 18 wedstrijden heb gespeeld. Ja. Gemiddeld duren die potjes 20, 30 minuten. Dus ja, reken maar uit. Echt, ik ben helemaal gesloopt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn waarschijnlijk bij jou geen doelpunten afgekeurd. We gaan nog even terug naar Armand Afsaroglu, Spanje-Frankrijk. Totale verbijstering bij mij, want de goal staat. Het is 2-1 voor Frankrijk, maar dan lijken mijn ogen me toch te bedriegen. Want ik dacht echt dat Mbappé buitenspel stond. Ja. Ik zie nu de herhaling nogmaals, maar vanuit deze camera, hoe kan ik het onmogelijk zien? Dan is het eigenlijk even wachten tot de lijnen die dan getrokken worden op zo'n moment, dat die ook voor ons zichtbaar zijn. Maar niemand snapt dit, want hij leek echt buitenspel te staan. Maar de VAR geeft aan dat dat niet zo is. Dus leidt Frankrijk met nog 8 minuten te gaan. Met 2-1 tegen Spanje door een goal dus van Mbappé. En we wachten eigenlijk tot we daadwerkelijk zien of dat echt nou buitenspel was of niet. Je gelooft het niet, hè? Je gelooft het niet. Nee, gek moment. Gek moment. Als het weer verandert, komen we weer bij je terug, Arman. Maar eerst met jou door Thijs van Schijndel. Nederlands kampioen tafelvoetbal. Worden er bij jullie goals afgekeurd? Ja, er worden wel eens goals afgekeurd. Zeker, jij. Je kan ook fouten maken in tafelbal. Het lijkt daarin zeer erg voetbal. Ja, geen VAR in ieder geval. We zijn nog niet zover dat we geen VAR hebben. Nee. Want jij hebt dus, wat zei je, 18 wedstrijden gespeeld. Hoe ziet zo'n duel eruit? Nou ja, zo'n duel ziet eruit. Mensen gaan de tafel slaan. Je prepareert jezelf een beetje voor de wedstrijd. Hè? Dus je legt je drinken klaar, je handdoekjes. Je zorgt ervoor dat je de tapejes doet. Weet je, die ook op een tennis- of badmintonracket hebt zitten. Die doe je eromheen. En vervolgens ga je gewoon knallen. En dat is wie het is bij de tennis? Nee, je speelt setjes tot de 5 punten. En dan speel je een best of 5, zeg maar. Dus je moet 3 setjes van 5 punten winnen. Met 2-2 gelijk, dan speel je een overtime tot maximaal 8 punten. Ja. En want nog over de regels, hè. Ik leerde altijd, je mag niet met het middenveld scoren. Je mag hem niet helemaal ronddraaien. Hoe werkt dat in het echi? Ja, dat zijn dus inderdaad de Randstad-regels tenminste. Ja, dat zijn een beetje Nederlandse kroegregels. Die worden nergens anders ter wereld gespeeld. Maar de meeste Nederlanders denken dat dat de regels zijn. Dat is erg grappig, ja. Maar de officiële regels mag je... je mag precies 1 rondje draaien of echt net geen rondje. En je mag eigenlijk met alles scoren. Keeper, middenveld, et cetera. Ja. Nou, heb jij een favoriete bal die je speelt? De snake shot? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, zeker. De snake shot, dat is inmiddels wel echt het verste, het beste, misschien ook wel populairste schot in de tafelbalwereld. Daarbij hou ik mijn pols als het ware krullig om het handvat heen. Ja. En dan trek ik als het ware gewoon het handvat omhoog als het ware. Waardoor ik eigenlijk precies 1 rondje draai. Okay. Dat is dan perfect toegestaan tot de regels. Dus je gebruikt een deel van je arm eigenlijk ook. Ja, exact. Ja, dan gebruik je hele arm eigenlijk erbij. En het zorgt er echt voor dat ik die bal dus echt loeihard en maar met heel veel precisie gewoon kan plaatsen waar ik wil. Ja. En dat gaat me redelijk goed af meestal. Want het gaat ook om snelheid. Ja, het gaat heel erg om de snelheid. Ja, zeker. Kijk, je moet zo snel schieten dat een verdediger, die moet niet kunnen reageren. En daardoor krijgt de tafelbal een soort van, op hoog niveau, een soort van extreem snel schaakspel wordt. Waarbij een verdediger, die weet dat hij niet kan reageren, een soort van patroon maakt om een aanvaller als het ware te, hoe zeg je dat, deceiven, weet je wel. Ja. Gewoon hem in de val te lokken als het ware. En daardoor krijg je dus echt een schaakspel van constante aanpassing. En dus niet alleen de snelste en de sterkste, maar dus ook de slimste, die winnen vaak in de tafelbal. Ja. Ja. Wat je zegt zelf al, we kennen het allemaal. De kroegregels kennen we allemaal. De vraag, hoe sport is dit? Hoeveel uur train je hiervoor? En hoeveel doe je er? Oh, ja, de teller, geen idee eigenlijk, maar ik heb wel flink wat uren in gezeten. Het is niet makkelijk om een van de betere in dit kikkerlandje te worden in het spelletje. En dan is de grap dat ik dus net wel nationaal kampioen ben geworden, maar dat er dus in het buitenland, waar deze sport, want dat is het wel, nog veel serieuzer wordt beoefend. Hè? Want in Nederland zien we het echt als een kroegdingetje, maar in Duitsland en Amerika, dat spelen ze wel veel lijper op de knikkers. Moet je voorstellen met jeugdkampen en Bundesliga-structuur, et cetera. Dus ik vind het heel leuk dat ik nu vandaag gewonnen heb. Ik ben er super trots op. Maar de volgende stap is echt om me gewoon echt naar de internationale top op te eisen. En ook alles wat ik kan doen om het Nederlandse tafelbal ook in een beter daglicht te zeggen. Want echt, het is veel meer dan een kroegspelletje. Jij bent een ambassadeur van die sport, dat hoor ik wel. Geniet van je titel, Thijs van Schijndel. Dank je wel. En over die positie van tafelvoetbal praten we door met Rob Gubbels, de voorzitter van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. In vergevorderd overleg, meneer Gubbels, over toetreding tot NOC-NSF. Waarom wil de bond dat? Goedenavond. Waarom willen wij dat? Nou ja, een van onze doelen is om tafelvoetbal groter te maken in Nederland. Om inderdaad ook wat Thijs al zei, uit die café, dat café-image te komen. En wij denken bij een erkenning als internationale of als professionele sport, als wedstrijdsport. Respectievelijk als met aansluiting bij de NOC-NSF. Dat kan dit doel alleen maar helpen. Ja, want we horen Thijs van Schijndel zeggen, nou ja, ik ben dan wel Nederlands kampioen, maar in andere landen pakken ze het veel serieuzer aan dan in Nederland. Die kant moeten wij ook op? Ja, we zijn niet slecht bezig, maar er zijn landen waar ze al een stuk verder zijn. Duitsland is een heel goed voorbeeld. Er was ook recentelijk nog een heel mooi toernooi wat ze via Twitch hebben uitgezonden, gestreamd. 5000 toeschouwers online, supermooie commentaren. Dus dat zijn dingen waar wij ook naartoe willen. En daar moeten we, wij moeten onze organisatie uitbouwen. En daar willen wij ook naartoe. Ja, dat klopt. Want ik lees ook dat de populariteit in Nederland wat aan het afnemen is. Heeft u er zicht op waardoor dat gebeurt? Ja, het was met name in Zuid-Limburg was tafelvoetbal jarenlang echt heel groot. Enkele duizenden spelers, 4.000-5.000 spelers hadden we in de topjaren, misschien zelfs nog wel meer. En ja, zoals wij allemaal weten, de cafésporten, cafébezoek überhaupt is gewoon in de laatste tientallen jaren teruggegaan. Dan komt erbij het hele gamingverhaal voor de jeugd. Nou ja, de redenen die ook andere verenigingen hebben, die het steeds moeilijker krijgen om aanwas te hebben, om jeugd erbij te krijgen, dat speelt bij ons nog een keer extra. En nogmaals, dat is ook zo'n reden waarom wij uit dat café-image, waarom we daarvan weg willen. Het moet gewoon als volwaardige sport, moet het gewoon op het scherm bij mensen komen, zodat ook. We moeten ook aanbod krijgen voor de jeugd, zodat het ook niet in de kroeg plaatsvindt, maar dat we er gewoon ook in, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, het zoals ook andere sporten gaan behandelen. Wat, hoe staan wij ervoor in Nederland als tafelvoetballand, als je dat vergelijkt met andere landen? Misschien is het bij ons wel erg een kroegsport, maar zijn we er goed in? We zijn er goed in. Je kunt dat zien als een soort piramide. We hebben een boven in de piramide waar de topsporters zitten, de internationale topniveau spelers. Daar hebben we echt wel een paar aardige goede spelers zitten. Thijs is een heel mooi voorbeeld. Die is een paar jaar geleden ook wereldkampioen geworden op de Leonardtafel. We hebben Twan, we hebben anderen. We zijn echt heel veel mensen. Twan Hermans. Mark Dost. Ja, precies. Twan Hermans, Mark Dost. Dat zijn echt mannen en dames die op wereldniveau echt wel mee kunnen. Maar dan komt er een hele tijd. En dan heb je zo'n een top van zeg maar een paar honderd spelers die leuk bovenin een beetje meedraaien. En dan komt er heel lang niks. Dan heb je mensen die thuis een keer een potje tafelvoetballen, of mensen die bij een vereniging tafelvoetballen. Maar dat hele piramide daartussen die je wilt vullen met mensen die wel eens regelmatig naar gaan, die competitie spelen, daar hebben wij heel veel werk te verrichten om die piramide te vullen, om zo een aanwas te krijgen aan ook topsporters. Maar we doen het niet slecht internationaal, zeker niet. Nee, ja, dan geldt ook it's lonely at the top, hè? Dan zit er misschien wat weiniger onder. Als u praat met NOC-NSF, is dan ook uw droom, er staat ooit een tafelvoetbaltoernooi op de Olympische Spelen? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dat is voor mij persoonlijk is dat een nevendoel. Ik zie dat in eerste instantie, zoals ik al zei, promoten binnen Nederland is voor mij doel 1. Maar met name de ITSF, de Internationale Table Soccer Federation, die op internationaal niveau ermee bezig is om tafelvoetbal als Olympische sport geaccepteerd te krijgen. Zij pushen ook de nationale bonden zoals wij, zoals ons, om met name die aansluiting bij het NOC te vinden. Want dat is een samenspel, hè, tussen de internationale bonden, tussen de nationale bonden, om daar samen die sport erkend te krijgen. En daar willen we wel naartoe uiteindelijk. Wat zou u mensen adviseren die dit leuk vinden en die er een sport van willen maken? Ja, ze kunnen altijd met ons contact opnemen voor advies, dat sowieso. We hebben een internetsite, www.tafelvoetbal.nl. We hebben een e-mailadres, info@tafelvoetbal.nl. Dus als er vragen zijn, als ze contact willen zoeken met ons, kan altijd, dat is geen enkel probleem. Maar er zijn super makkelijke toeltjes waarmee je toernooitjes kunt organiseren. Als je één tafel hebt en je hebt vier koppels of acht spelers, met zo'n toertje kun je een hartstikke leuke avond hebben. Dus ja, speel gewoon tafelvoetbal. Er zijn zoveel tafels overal. Ja. Begin gewoon. En als je het gestructureerder wil aanpakken, neem contact met ons op. We staan altijd bereid om daar de helpende hand te bieden. Goed zo. Neem je handdoeken en je tapejes mee en begin er gewoon aan. Rob Gubbels van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. Dank u wel. We gaan naar een hele grote tafel en ze zitten niet vast aan een stokkie. Je kan er ook niet aan draaien, maar je kan ook wel winnen, hè, Arman. En die goal die telde gewoon, hè? Ja, nog steeds heel veel vraagtekens rondom die goal. Die telde dus inderdaad van Mbappé. De enige verklaring die ik ervoor heb is dat de arbitrage heeft gekeken naar het feit dat Garcia, Spanjaard, die bal nog raakte op het moment dat de voorzet kwam van Hernandez. Inderdaad, hij zat er nog even tussen. Hij raakte de bal. Toen kwam hij voor de voeten van Mbappé. Maar als ik toch goed ben geïnformeerd, is de regel dat als de paas wordt gegeven op een speler die op dat moment buitenspel staat, dat het op dat moment niet uitmaakt of een speler met een tackle er nog even tussen zit en hem nog even raakt. Omdat die speler al in buitenspelpositie stond op het moment dat zijn medespeler de paas gaf. Maar het blijft dus een beetje vaag of dit nou terecht is geweest, deze beslissing, of niet. Het lijnenspel, die getrokken lijnen die je in alles ziet, of iets buitenspel of niet is, heb ik niet gezien nog op de beelden. Maar alle herhalingen leken toch uit te wijzen dat Mbappé wel degelijk buitenspel stond. Nou, nog veel stof tot napraten dus. 2,5 minuut nog in deze Nations League finale. Stand 2-1 in het voordeel van Frankrijk. Spanje heeft de kans op de gelijkmaker al wel gekregen en laten liggen. Marcos Alonso schot in de hoek. Maar knappe redding hoor van Lloris, die de gelijkmaker voorkwam. Aan de andere kant had Frankrijk ook al een derde kunnen maken. Ook dat lukte niet. Dus is het toch nog steeds spannend. Is het toch nog een aardige tweede helft geworden in deze Nations League finale. Eerste helft kwam wat moeizaam op gang. Ook eerste kwartier na rust gebeurde er niet veel tot de goal van Spanje van Oyarzabal. Daarna de gelijkmaker dus van Benzema en de winnende goal. Daar begint het toch steeds meer op te lijken. Van Kylian Mbappé. Balbezit nog voor Spanje. Veel gewisseld bij Spanje. Koke gekomen. Merino. Pino. Allemaal in de ploeg. Veel blessures is bij Spanje, waardoor veel aanvallers ontbreken. Onder andere Morata, Gerard Moreno zijn er niet bij op dit toernooi. De voorzet nu van Azpilicueta, kopballetje. Gaat nog via een Fransman over de achterlijn. Betekent nog een hoekschop voor Spanje in de vierde minuut van de extra tijd. Die bedraagt 5 minuten. En bij Frankrijk staan de reservespelers toch ook opgewonden langs de kant. Want het is toch een prijs, de Nations League. Cristiano Ronaldo is er trots op dat hij hem in zijn prijzenkast heeft toen hij hem won met Portugal. Een paar jaar terug, eerste editie van dit toernooi. Unai Simon mee naar voren, de keeper. Als de hoekschop komt, Simon de lucht in gaat. Hij zit mis, nog een schot en Lloris pakt hem. Simon dan nog, maar dan heeft Frankrijk de bal weg. Nou, Spanje, wat zijn ze er dan nog dichtbij. Dichtbij de 2-2, maar een knappe redding toch weer van Hugo Lloris. Die tot twee keer toe in die laatste 10 minuten de 2-2 heeft voorkomen. Maar de bal is nog niet weg. Nog een aanval dus voor Spanje. Rechterkant van het veld. Balbezit voor Eric Garcia. Speelt hem breed naar Busquets. Busquets brengt hem nog eens voor de goal. Wordt dat nog een hoekschop? Dat wordt nog een hoekschop. Met nog 30 seconden op de klok zal Unai Simon zich nogmaals melden. Wat een geweldige redding toch van Hugo Lloris. Op het schot van invaller Jeremy Pino. Hij zorgt er dus voor dat Frankrijk dit toernooi gaat winnen. Als deze hoekschop tenminste ook niets oplevert. Dat gebeurt niet. Bal is weg. Opgevangen door Oyarzabal. We gaan het naar Jeremy Pino. Die brengt hem nog een keer terug. Komt daar nog een kopkans voor Busquets? Nee. Bal weggewerkt door Hernandez. 5 minuten zitten er bijna op. Maar Spanje brengt hem nog eens terug. Simon staat daar ook nog. Maar dan vliegt die bal over alles en iedereen heen. En lijkt het nu wel gedaan in San Siro in Milaan. Spanje was er dichtbij. En zal zich toch beklagen bij de arbitrage na afloop van deze wedstrijd. Want had die goal, die winnende goal van Mbappé nu wel of niet mogen tellen? Dat is de vraag die toch na afloop beantwoord zou moeten worden. Want in eerste instantie dachten wij allemaal van niet. Dus is er veel vertwijfeling ook bij de spelers of dit nu wel terecht is geweest dat deze goal telde. En dat Frankrijk op 2-1 staat in de Nations League finale tegen Spanje. 5 minuten en 30 seconden extra tijd. Inmiddels gespeeld, maar het is nog steeds niet afgelopen. Er mag nog gevoetbald worden van de scheidsrechter Anthony Taylor. Frankrijk verliest de bal, Oyarzabal. En dan mag Spanje dus nog een keer komen. Linkerkant van het veld, laatste aanval. Bal naar voren, weggehaald door Tchouaméni. Opgevangen daar nog door Spanje. Komt de bal nog een keer voor de goal. Waar Oyarzabal staat, nog steeds geen kans. Linkerkant van het veld dan. Voorzet van Pablo Fornals, ook ingevallen. En valt hij dan nog een keer goed? Hij valt niet. En dan fluit Anthony Taylor af. En is Frankrijk na Portugal de tweede winnaar van de Nations League. Tot 2 keer toe kwamen ze terug uit van een achterstand tegen België. Wonnen ze met 3-2 na een 2-0 achterstand. En tegen Spanje winnen ze de finale dus na een 1-0 achterstand met 2-1. Dankzij een zeer discutabele winnende goal van Kylian Mbappé. Arman Afsaroglu, dankjewel. Eindelijk, het kon weer, een stadsmarathon in Nederland. Eindhoven had de eer om de eerste race te organiseren sinds de coronacrisis. Het bracht misschien niet de allerbeste lopers naar Brabant. De komende weken staan natuurlijk ook Rotterdam en Amsterdam nog op het programma. Maar er kwam wel een groep talentvolle atleten uit Afrika in actie. En duizenden amateurs. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo'n 2.500 marathonlopers, allemaal het gezicht gericht op het PSV-stadion bij de start. De kids zijn hen vooraf gegaan. Die krijgen allemaal een high five van de wethouder. Die zal inmiddels wel de blaren op zijn handen hebben. Er kwam geen einde aan al die kinderen en papa's en mama's natuurlijk. Dus de handen vandaag inderdaad in het verband van de high fives. 18.000 mensen komen er in totaal in actie in Eindhoven dit weekend. Diverse afstanden, sommige wandelen, andere rennen. Dat is geen record, Mario Kadix van de organisatie, maar toch een mooi aantal. Ja, 23.500 is eigenlijk de top geweest. Is dat dan toch een beetje het na-effect van corona? Ja, ik denk dat het moment van het groen licht krijgen daar één van is. Ik denk dat we voldoende mensen hebben getraind, voldoende kilometers hebben gemaakt. Misschien de wedstrijdritme ontbreekt, dat zou best wel eens kunnen. Maar ik denk dat een aantal mensen hebben gedacht van ja, gaat het nog wel door? En waar moet ik mijn pijl op richten? Dus ik denk dat die vertwijfeling en het korte tijdstip die er zit tussen het groene licht en de dag van vandaag, dat mede de oorzaak is geweest waarvoor er wat minder mensen aan de start. Maar we zijn heel erg blij met die aantallen die we nu hebben. Dames en heren, heel veel succes. Geniet ervan vandaag. En we gaan er een mooi feest van maken. Dankjewel. Het grote aftellen is begonnen tot de klok van 10 uur. Je ziet mensen die nog even snel een sprintje trekken, even snel de spieren opwarmen. En dan komt er een select gezelschap aangelopen. Afrikaanse renners, begeleid door de koersdirecteur Mark Kortjens. Ja, wat we zien is dat een hoop marathons zijn verplaatst en nu allemaal in het najaar terechtkomen. Dus het is een bundeling van marathons eigenlijk. Amsterdam komt er nog aan, Rotterdam komt er nog aan. Hoe moeilijk is het dan om dan een topveld hier samen te stellen? Ja, niet zo'n eenvoudig natuurlijk. Het is pas heel onlangs opgestart, zeg maar. Nederland heeft dan groen licht gegeven op 26 september. Uiteraard hadden we al heel wat gesprekken lopen voorheen, maar toch om de atleten tip-top klaar te krijgen op 10-10. Niet gemakkelijk, maar ik denk wel dat we geslaagd zijn en ik heb echt heel goede hoop dat het ook goed zal aflopen. Is het inderdaad lastig omdat die marathons allemaal zo dicht op elkaar zitten nu? Ja, zeker. Kijk, het is hetzelfde aanbod aan atleten, dat is niet verruimd. Dat is eerder naar beneden gegaan. Heel wat atleten hebben het niet kunnen volhouden en blijven gemotiveerd te zijn om te trainen. Zonder wedstrijden, zonder inkomen. Oh, u heeft echt atleten zien afhaken daardoor, dat ze stoppen? Ja, er zijn atleten bij die omwille van te weinig zekerheid de trainingen onvoldoende hebben onderhouden. Ja, die komen nu te laat. En alle marathons zijn nu bezig. Dus laat maar zeggen, verminderde aanbod atleten over een groter en ruimer aanbod aan wedstrijden. U staat zo hartstochtelijk aan te moedigen, hè? Ja, zeker. Dat is toch knap? Je merkt dan alles. Iedereen is hartstikke blij dat het weer kan, hè, zo'n stadsmarathon. Absoluut. Het is het mooiste wat er is, toch? Ja, wat maakt het zo mooi? Samen zijn, lekker sporten en daarna lekker drinken. Yay, iedereen! Woe! Wat heeft u nou voor een mooi shirt aan? Wat staat erop? Afscheid medaille moederke, Marathon Eindhoven. Heeft u al die jaren de medailles uitgereikt? Nou, de medailles staan denk ik wel 20, 25 jaar. Is het een bijzondere taak, die medailles uitreiken? Ja, wel. Je ziet hele blij mensen binnenkomen en je huilende mensen. Ja, ik heb zelf ook marathons gelopen, dus ik weet wat het is, wat het inhoudt. Hè? Over de streep komen. Hè? In Beurs-Lopez van 2:06:32 op de bovenste treden, de 33-jarige Silas Tolle-Kenia. Geen parcoursrecord, maar wel een dik PR voor de winnaar van deze marathon uit Kenia, Silas Tow. Die is dan ook dolgelukkig. Ja, I'm very happy because I have run my PB today. De beste Nederlander komt uit Eindhoven, is Michael Beuwer. Komt juichend over de streep na 2,5 uur. Ja, en het is mooi hoor. Heel veel mensen langs de kant die ik ken, aanmoedigingen. Dus ja, echt superleuk. En tegelijkertijd, ja, het was natuurlijk heel lang heel onzeker of het door kon gaan. Hoe ga je daar dan als loper mee om? Ja, gewoon geloven dat hij wel doorgaat. Niet te veel twijfelen. En even daarna komt Ben Vriends, ook zo'n lokale held hier aan. Ja, in tranen na de finish. Waar kwamen die tranen vandaan? Ja, ik moest heel erg denken aan mijn moeder. En ja, zij heeft een ziekte, MS. En ze kan niet zo goed bewegen. En ja, heel mijn leven voel ik de bewegingsdrang. Omdat ja, zij het niet kan en ik wel. En ja, dat maakt me enorm emotioneel. En dat heeft mij ook echt enorm doorheen geholpen toen ik het zwaar kreeg. Ja. Het is een marathon, merk je, waar iedereen naar gesnakt heeft, hè, dat het weer mag. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Een beetje, want ik, voordat deze marathon was, heb ik een tijd lang veel gekampt met blessures. En voor mij heeft deze coronaperiode heel veel geholpen om op een verstandige manier op te bouwen. En ja, dat is heel prettig. Ja. Misschien dat het medaille moederkussen nog even kan laten rinkelen, die medaille. Puur eremetaal. Ja, koud. Ja, een feestelijke en soms emotionele dag dus in Eindhoven, waar de marathon werd gelopen. Geen Olympische Winterspelen voor de Nederlandse ijshockeysters. Op het pre-OKT, dus het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Polen, stond Oranje tegenover het gastland en stond met nog 8 minuten te spelen voor met 2-0. Toen werd het 2-2 en toen gebeurde er dit. De grande boli tegen Brakovao. Yes! Yes! Ja, u begrijpt, dat klinkt niet goed. Een dramatische ontknoping voor Oranje, want vlak voor tijd scoort Polen in 1 minuut en 45 seconden maar liefst 3 keer. Het wordt 3-2 voor Polen. Tranen dus bij Nederland. De aanvoerster van Oranje is Bieke van Nes. Bieke, goedenavond. Goedenavond. Ja, vlak voor tijd sta je 2-0 voor en dan verlies je hem. Hoe zuur voel je je? Ja, superzuur. Heel zuur was het, ja. Ja, we waren gewoon voor, ja, minder dan 2 minuten hebben wij rommelig gespeeld. En zij namen er alle advantage van. Ja, dat hebben we daar dat laten liggen helaas. Want jullie stonden met 2-0 voor. Je zegt rommelig. Wat gebeurt er dan in die slotfase? Ja, om heel eerlijk te zijn, het is net gebeurd. Ik weet het eigenlijk ook nog niet. Het is, we speelden gewoon in het verdedigingspak. Ineens kwam het heel rommelig uit. En dan weet je, raakt iedereen een beetje chaotisch. En dan ja, geef je de puck ineens aan een tegenstander wanneer je eigenlijk die puck uit je vak moet krijgen. En ja, zij scoren dan die 1-0. En dat is natuurlijk voor hen een hele momentum change in principe. Zij krijgen ineens het momentum van de wedstrijd. Ja, dan is het dus 2-1. Ja. En dan, ja, dan gaan zij door en blijven jullie dan rommelig? Ja, wij waren een beetje scrambly nog steeds daarna. Zij scoren die 2-1 en dan krijgt zij ineens het momentum in de wedstrijd. Ja, weet je, dan is het, ja, we speelden dan 2 minuten chaotisch en dan scoren ze ineens 3-2. Daarna hebben we zelfs nog genoeg kansen gehad om het weer gelijk te trekken, die 3-3. Maar ja, we kregen hem gewoon helaas niet in vandaag. Nee. Erg jammer. Je zegt het is allemaal net gebeurd. Hebben jullie al met elkaar gesproken? Ja, we hebben natuurlijk na de wedstrijd, weet je, iedereen heeft even een stukje in de kleedkamer. En iedereen heeft echt even zo'n baalmomentje natuurlijk. Weet je, voor de een gaat het sneller dan voor de ander. De coach, die heeft er ook het een en ander over te zeggen natuurlijk. Ja, we weten allemaal wat we fout hebben gedaan. Het ging echt in die 2 minuten, 3 minuten ging het mis. De rest van de wedstrijd hadden we echt de overhand. We stonden natuurlijk 2-0 voor. En dat was ook wel verdiend, denk ik. Dus ik vind het, ja, dan is het jammer dat het dan zo uiteindelijk eindigt. Dat het helemaal niet nodig was. Tegen het gastland, speelde dat een rol? Ja, ik denk wel een beetje. Het is natuurlijk altijd, weet je, als je voor een publiek speelt dat erg luid is. Je merkt ook dat de weet je, dat dat toch ook wel een invloed heeft op hun momentum ook. Op het moment dat zij goede acties maken of iets dergelijks. Dan heeft het publiek daar ook wel degelijk een invloed op. En ook, weet je, misschien op de scheids, weet je, dat is ook makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar ja, weet je, in principe is het natuurlijk altijd fijn om voor je thuisland te spelen of om voor je eigen publiek te spelen. Dus ik geloof zomaar dat dat heeft meegespeeld voor hen ook zeker, ja. Aan de vorm lag het niet. Jullie wonnen met 7-1 van Mexico, 23-0 van Turkije. Als we dan positief afsluiten, de focus kan op het WK in Frankrijk. Dat is april 2022. Of moeten we daar nog maar niet over beginnen? Nee, daar gaan de neuzen nu naartoe. In principe missen we nu natuurlijk een Olympisch kwalificatietoernooi. Dus de eerstvolgende stap is nu inderdaad het WK. En daar staan we inderdaad op een hoog niveau weer gewoon in de top 16. Dus hoger dan dat Polen nu staat in principe. Dus we spelen tegen tegenstanders die net zo goed of zelfs beter zullen zijn dan Polen. Dus daar moeten we ook gewoon goed zorgen dat we er klaar voor zijn natuurlijk. En dat we ready zijn om die stap daar wel te maken. En daar gewoon te zorgen dat we handhaven natuurlijk. Dus ook weer zin in. Ja, nou, succes met het verwerken nog van deze nederlaag. Dieke van Nes, en fijn dat je alvast met ons wilt praten. Hartstikke bedankt. Heel fijne avond nog. 7 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. De EK-baanwielrennen zijn een groot succes geworden voor Nederland. Geen enkel ander land wist zoveel medailles te winnen. Dat Nederland bij de favorieten hoorde, dat wist Hugo Haak wel. Maar zoveel succes, dat verbaast ook de bondscoach van de baansprinters. Ja, eigenlijk wel een beetje. We hebben natuurlijk 2 maanden geleden de Spelen gehad. En we zijn hierheen gegaan om gewoon echt lol te hebben in het fietsen. Met het team gewoon goed te presteren nog een keer. En zeker met de dames laten zien waartoe we in staat zijn. En dat het dan zo uitpakt, verbaast me echt nog wel dat die jongens zich zo op kunnen laden. En dan hier gewoon met plezier de medailles binnenhalen. Wat had jij van tevoren ingeschat dan? Ik had wel verwacht dat het niveau nog enigszins intact zou zijn van dat wat we op de Spelen hebben laten zien. En dat de dames en Sam, die niet naar de Olympische Spelen geweest zijn, dat die gewoon echt goed zouden zijn. En dat je op elk onderdeel wel mee kon doen om de medailles. Maar dat je hier weer zo dominant bent, dat laat gewoon ongekende klasse zien weer. En dat had ik niet verwacht, dat dat zo zou zijn. Hoeveel arbeid zit erin na de Spelen? Want ik neem aan, iedereen is op vakantie geweest, heeft zijn eigen, is andere dingen even gaan doen, is pas weer een paar weken in training. Wat heb je dan gedaan en hoeveel arbeid zit daarin? Nou, daar hadden we heel duidelijk 2 groepen. Dus de groep die niet naar de Spelen was geweest, die heeft natuurlijk vol doorgetraind. En dit was echt een piekmoment voor ze. De mensen die naar de Spelen geweest zijn, die hebben een maand vrij gehad, zijn op vakantie geweest, hebben uitgerust. En vanaf 6 september zijn we eigenlijk weer begonnen met trainen. Ook met het doel van gewoon lekker weer bezig gaan en lekker voorbereiden op het EK. Om EK en WK nog een keer te doen. En daarna weer een lange rustperiode in te bouwen. En dat is wel geslaagd, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En die Olympische ploeg waar je het over hebt, die heeft nu deze prikkel gehad van deze wedstrijden. Die gaan nu waarschijnlijk rustig aan doen de komende 1,5 week. En dan komt het WK. Zijn ze dan door die prikkel van nu nog beter? Dat denk ik wel. En dat is ook de insteek van tevoren geweest om het EK te gebruiken als springplank naar het WK. Dus van tevoren een kort trainingsblok doen om gewoon weer de basis op orde te hebben. Het EK gebruiken om uiteindelijk die prikkel te geven en dan nog beter te zijn op het WK. Wat voor knopen moet je, of welke knopen moet jij nu nog doorhakken voor de Olympische, voor het wereldkampioenschap qua indeling? Nou, wat we eerst even goed moeten bekijken is hoeveel startplekken we hebben. Dit EK ligt ook tussen de datum waarop de quotaplaatsen bekendgemaakt zijn en het WK zelf. En continentaal kampioenen worden daar dan aan toegevoegd. Dus ik denk dat we daar eerst even goed moeten bekijken wat de situatie is. En ook hoeveel punten een ieder individueel heeft. Jeffrey Hoogland zegt net, laat mij maar alles rijden, want dat ging hier zo lekker. Dat wil ik op het WK eigenlijk ook wel. Nou ja, ik denk dat we bij de jongens zeker de plekken hebben die we graag zouden willen. En dan kijk je inderdaad naar een scenario zoals Jeffrey dat nu op het EK heeft laten zien. Dat je alle onderdelen kan rijden. Lavrijs ook, hè? Ja, dat kan erin zitten, ja. De teamsprint, die rijden jullie, dat is bijna normaal geworden op zo'n avond met z'n vieren. Ga je dat in Roubaix ook doen? Of hou je het daar bij 3? Dat gaan we komende week even rustig bekijken. Hoe de prestaties geweest zijn van Sam, hoe de prestaties Sam geweest zijn van de rest van het team. En daaruit gaan we kijken wat uiteindelijk de opstelling gaat worden. Zij de bondscoach van de baansprinters Hugo Haak in gesprek met Han Kok. Het is voor het eerst een Nederlandse handballer gelukt om het WK voor clubteams te winnen. Kai Smits is zijn naam. Hij speelt bij het Duitse SC Magdeburg uit Magdeburg. Die finale was in de Koning Abdullah Sports City Arena in Saoedi-Arabië. En daar wonnen ze van FC Barcelona. En vandaag werd de wereldkampioen door duizenden fans verwelkomd in Maagdenburg. En we hebben hem aan de lijn, de weltmeister Kai Smit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je werd hier samen met je teamgenoten toegezongen. Hoe zag de huldiging eruit in Maagdenburg? Dat was een heel leuk onthaal inderdaad. We kwamen bij de arena aan na een hele lange reis. We hadden een reis van 16 uur achter de rug. Dus we waren allemaal wel gesloopt van de reis en van de zware week. Maar het was fijn en leuk om zo onthaald te worden en om de prijs ook te delen met de fans. Nou, dat ging dus in één ruk door. Vanaf het vliegtuig meteen door en meteen huldigen. Ja, we hadden een hele late wedstrijd gisteravond. We speelden om 8:30, dus dan ben je ongeveer om 10:45 klaar. Dat je ook uit de hal weg kan. Ja. En we moesten om 1:00 weer bij het hotel weg, dus 2:00 later, om naar het vliegveld te gaan. En van daaruit 2 vluchten, een lange reis vanuit Saoedi-Arabië. En dus toen we in Maagdenburg aankwamen, was het eigenlijk het einde van de reis. Maar een hele lange reis dus. Ja, ja. Hoe groot is deze prijs in het handbal? Kan je dat vergelijken met het WK voor clubteams in het voetbal, dat dan in Japan wordt gespeeld altijd? Ja, precies. Dat is heel goed te vergelijken. Dus het is ook een goed gewaardeerde prijs die ook die hoog aangeschreven staat. Het is Champions League prijs natuurlijk altijd de grootste prijs, maar het is wel een grote prijs die heel lastig is om te winnen. Vooral door de kwalificatie, omdat er maar een paar Europese ploegen mee mogen doen. Is het gewoon een hele lastige prijs om te winnen. En een fantastische prijs om te winnen die veel zegt. Ja. Dan ben jij de eerste Nederlander die het lukt. Is dat nog een mijlpaal voor je? Zegt je dat wat? Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. En ik wist ook niet dat zo was. Maar dat is natuurlijk iets leuks wat erbij komt. Ja. Wat was jouw aandeel in de finale daar in Saoedi-Arabië? Ik heb alleen de eerste helft gespeeld, 10 minuten. Dus de tweede helft ben ik er niet meer in gekomen. Ik heb niet veel gespeeld. Maar ik heb gelukkig wel een minuut kunnen maken en ook een bijdrage kunnen doen. Ook gescoord. Dus daar ben ik blij en trots dat ik wel mijn minuut heb gemaakt in de finale ook. Ja, je zit er nog niet zo heel lang hè, bij de club. Iets van anderhalve maand of zo. Dan speel je in dus de Koning Abdullah Sports City Arena in Saoedi-Arabië. Is dat een land dat uitloopt voor zo'n grote wedstrijd in het handbal? Nee, helaas helemaal niet. Dat is een beetje het jammer dat vaak dat soort toernooien in die landen worden gehaald. Dat heeft natuurlijk heel veel met geld te maken. Maar helaas is handbal niet de grootste sport in Saoedi-Arabië. Dus er waren niet heel veel mensen. Bij de finale waren er gelukkig iets meer toeschouwers. Maar het viel nog reuze mee. Dus dat was een beetje jammer. Maar de algemene ervaring was wel gewoon fantastisch. En met een fantastisch resultaat ook gelukkig. Nou, gefeliciteerd in ieder geval Kai Smit. En ga een beetje uitrusten na al die avonturen die je hebt meegemaakt. Van harte. Ga ik doen. Dankjewel. Vorige week stond ze nog op het podium van de Kasseï Klassieker Parijs-Roubaix. We hebben het over Marianne Vos. De wegfiets werd een crossfiets. En vandaag won ze alweer de allereerste veldrit van het seizoen in Amerika. In Waterloo won ze voor twee andere Nederlandse, Lucinda Brandt en Denise Betsema. En bij de mannen won Elie Iserbiet. Dat was Langs de Lijn voor deze zondagavond. Gaat u vooral blijven luisteren naar Met het Oog op Morgen. Het wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne avond. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7.